dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Łącznie w 167 miejscach powstaną mobilne punkty, w których będzie można przebadać się na obecność koronawirusa, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek marszałek Sejmu w sprawie zmiany terminu wyborów prezydenckich. Komisja Europejska w swojej prognozie finansowej wskazała Polskę jako kraj, którego gospodarka poradzi sobie najlepiej ze skutkami pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 167 podmiotów, głównie szpitali, zgłosiło gotowość do rozpoczęcia przeprowadzania badań w kierunku koronawirusa w mobilnych punktach drive-thru. Szczegóły zna Witold Banach. Powiedz, kto i na jakich zasadach będzie mógł zostać przebadany. Testom drive-thru będą poddawane osoby, które przebywają na kwarantannie, a dokładnie będą w jej 12 dobie, wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tak by te osoby mogły wyjść w tej 12 dobie, udać się na badanie drive-thru, tak by do 14 dnia, czyli do momentu zakończenia kwarantanny, uzyskać wynik. Najczęściej będzie to zapewne wynik negatywny, ale chcemy tego 100% potwierdzenia, że osoby wychodzące z kwarantanny są osobami w pełni zdrowymi. Osoby kończące kwarantannę będą SMS-em otrzymywały powiadomienie o badaniu. Osoba, która przebywa w kwarantannie i zbliża się 12 dzień tej kwarantanny, w 11 dniu dostanie SMS-a z informacją, że w 12 dniu powinna odbyć badanie drive-thru ze wskazaniem dokładnie strony internetowej, na której będzie mogła się zapoznać z informacjami na temat tego badania. Obecnie w Polsce kwarantanną objętych jest ponad 101 tysięcy osób. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w związku z możliwością zmiany terminu wyborów prezydenckich. Marszałek poinformowała o tym na sali plenarnej Sejmu. Obradom przysłuchuje się Paulina Kurek. Powiedz, czego dokładnie dotyczyło pytanie marszałek. To wniosek o stwierdzenie zgodności z konstytucją artykułu kodeksu wyborczego, który wyłącza możliwość przesunięcia terminów wyborów. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wskazała dzisiaj, że Senat długo zwlekał z ustawą o wyborach korespondencyjnych. Przy tej ustawie Senat zajmował się tym 30 dni, mimo że prośba moja, proszę Państwa, nie dyskutujmy o tym, bo to już jest bez znaczenia. Mimo że prośba moja do pana marszałka Senatu była taka, żeby bez względu na to, jaką decyzję Senat chce podjąć, żeby to było w trybie pilnym. W odpowiedzi lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka złożył wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w celu złożenia przez marszałek wyjaśnienia dotyczącego wniosku o uprawnieniach marszałka o możliwości przesunięcia wyborów. Trybunał Konstytucyjny nie może uzupełnić kompetencji marszałka Sejmu do przesuwania terminu wyborów. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, o który wnioskujemy od blisko 2 miesięcy. Niewykluczone, że Sejm zajmie się uchwałą Senatu jeszcze dzisiaj, ale głosowanie według sejmowego harmonogramu zaplanowano na jutro na godzinę 9. Mówiła Paulina Kulek, dziękujemy. Według Komisji Europejskiej polska gospodarka najlepiej w Unii Europejskiej poradzi sobie ze skutkami obecnego kryzysu. Z opublikowanej przez Brukselę wiosennej prognozy wynika, że polska gospodarka skurczy się w tym roku o 4,3%. To najmniej ze wszystkich krajów unijnych. Komisja spodziewa się, że w przyszłym roku polska gospodarka odreaguje i produkt krajowy brutto wzrośnie o ponad 4%. W opublikowanym dokumencie komisja spodziewa się, że bezrobocie na koniec roku w Polsce ma wynieść 7,5%, by w przyszłym roku spaść do 5,3%. Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie zachęca do dzielenia się ze zdjęciami rodzinnych pamiątek historycznych. Wystawa 1000 pamiątek domowe skarby zostanie opublikowana w internecie oraz możliwe, że po ustaniu epidemii trafi na tradycyjną ekspozycję. Muzeum czeka zarówno na zdjęcie pamiątki, jak i na opis jej historii, mówi jego dyrektor Jan Budakowski. Żeby ludzie pochwalili się tym, co mają w swoich zbiorach. Pokazali swoje zdjęcia rodzinne, pokazali swoje cenne listy, pokazali może opaski z Powstania Warszawskiego albo legitymacje jakowskie, żeby zderzyli sfotografowane pamiątki z opowieścią o nich. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie muzeum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Cage the Elephant. I jeszcze po jedną książkę dziś sięgnijmy. Christophera Sandforda, The Rolling Stones, zespół, który nie podaje się żadnej definicji, to podtytuł. Oczywiście fragment dotyczący Satisfaction. Keith Richards poszedł na górę do pokoju numer 3. W motelu było ich tylko 17. Obejrzeć Tonight Show i zasnął. Tuż przed świtem obudził się, słysząc dźwięczący w głowie riff. 3 nuty wznoszące się o małą tercję od B do D, czyli fonetycznie dan dan da da da da. Keith, który zwykł trzymać przy łóżku magnetofon, by mógł uchwycić takie momenty, złapał swojego Gibsona Firebirda, nagrał solówkę i znów zapadł w sen. Rano nie pamiętał o tym zdarzeniu, wsunął kasetę do tylnej kieszeni, gdzie omal nie została wyprana razem z jeansami, a później już miał coś na niej nagrać, kiedy przypadkiem trafił na nagrany riff. Posłuchał go raz jeszcze, po czym zagrał słynne 8-progowe intro Mickowi Jaggerowi, mówiąc mu: ta piosenka nazywa się Satisfaction. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Robert Cichy bardzo pięknie nam zagrał i zaśpiewał. Kolejna płyta już nadchodzi. Rozmawiałem z Robertem chyba przedwczoraj i opowiadał mi o tym, że już właściwie tę płytę ma gotową, tylko czeka na moment wydania tego albumu. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które mówią o i Rolling Stonesach, i o Joy Division. Postaram się jeszcze kilka zacytować. Jak również za wszystkie krytyczne uwagi przyjmuję z pokorą i na pewno będziemy starali się wyciągnąć wnioski z tego, przynajmniej ja będę starał się wyciągnąć wnioski z tego, co robię i w jaki sposób to robię. Zatem proszę pisać hirek.wrona@polskieradio.pl. A przy okazji, panie Hirku, przy okazji świętowania rocznicy powstania I Can't Get No Satisfaction chciałbym przedstawić swój osobisty pogląd na Micka Jaggera jako mężczyznę. Pozostaje on dla mnie ideałem, jeśli chodzi o sylwetkę. Przecież on ma 77 lat, a wygląda jak młodzieniaszek. Ideał sylwetki dojrzałego mężczyzny. Być takim nawet w wieku 60 czy nawet 50 lat, to dopiero jest satysfakcja. Pozdrawiam gorąco z drewnianej chaty nad Rabą, Krzysiek. Panie Krzysztofie, to ja panu sugeruję, żeby pan spojrzał, jak wygląda pan Jacek Fedorowicz. Thank you. Sylwet zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Okazuje się, że pan Sułek jest baranem. Przynajmniej taki ma znak zodiaku, co zresztą jest jak najbardziej uzasadnione. Pani Eliza natomiast nie pamięta swojej daty urodzenia, dzięki czemu może dowolnie wybierać najlepsze horoskopy. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 205. Kiedy pan się urodził, panie Sułku jedyny? Cicho, ja? No pan, kiedy pan się urodził? A skąd mam wiedzieć? No, myślałam, że pan wie. Przecież pani dobrze wie, że nie wiem. Ani ja, ani nikt nie wie. No ktoś tam wie, tylko my nie wiemy kto. Bardzo możliwe. A o co chodzi? O nic specjalnego. Jakaś ankieta? A może jakieś nagrody dają? Nie, nie dają. To po co pani tak to czyta? Bo to bardzo ciekawe. Akurat. Akurat. Horoskopy czytam na cały nowy rok. Ciemna magia. A wszystko to potem się sprawdza. Pamięta pan, jak przeczytałam w zeszłym roku, że w tym roku będę pana kochała tak jak zawsze? Cicho. No i kochałam. Cicho. Wszystko się zgadza. Miała pani mieć pieniądze w październiku. I miałam. Renta przyszła punktualnie. Tak. Ja też miałem. No bo pan sprzedał na targu nasze sztuczce. Ale przyniosłem inne. No wiem, jednorazowe. Znalazł pan w koszu na śmieci pod budką z parówkami. I z musztardą. I z musztardą. A może pan jest baran? Sama pani jest baran. Nie, miałam na myśli znak zodiaku. A pani ma niby jakiś? Są dwie wersje. Dwa razy się pani urodziła? Nie, raz. Ale kiedyś się pomyliłam, wtedy, kiedy wymieniałam dowód osobisty i wpisałam w rubrykę inny rok i przy okazji miesiąc. To znam tę historię. Odjęła sobie pani 6 lat. A, 5, jeżeli chodzi o ścisłość. No trzeba było sobie chociaż miesiąc i dzień prawdziwy zostawić. Jak już kłamać, panie Sułku jedyny, to na całego. I teraz sama już nie wiem, jaki to był prawdziwy miesiąc. A wszystkie papiery się wtedy dla niepoznaki zniszczyło. A ja je zjadłem. Ale ze smakiem. I już niech pan nie narzeka. Sam pan chciał. Odbijało mi się za 3 godziny, a potem przeszło. Chociaż czasem nawet dzisiaj to jeszcze mi się odbija. Ale chyba nie po tamtym. To chyba nie. W związku z tym są właśnie dwie wersje mojej daty urodzin. Prawdziwa i ta w dowodzie osobistym. Ponieważ jednak prawdziwej nie pamiętam, a pan ją, że tak powiem, skonsumował. I strawił. No tak. Druga, a raczej pierwsza wersja jest nieznana. No to mamy jedną wersję. Nie. Mamy wiele wersji. I to jest właśnie najprzyjemniejsze. Czytam sobie te horoskopy i wybieram najlepsze. No. A ja nie mam żadnej wersji. Nawet nieprawdziwej. To tylko się powiesić. No po co tak od razu? No to kiedy? No najlepiej w ogóle nie. Dobrze. To nie powieszę się. Oj, dziękuję panu. To nie ma za co. A może pan jest koziorożec? Koziorożec ma bardzo przyjemny horoskop. To pani czyta. Święta zapowiadają się bardzo sympatycznie i rodzinnie. No tak, a przecież święta już były. A no właśnie, zgadza się. Były sympatyczne i rodzinne. Choinka się paliła. I razem ramię w ramię rodzinnie ją gasiliście. Masz szansę dogadać się z partnerem w sprawie, która do tej pory była kością niezgody. Ja nie rozumiem tego. To znaczy, że pan się pogodzi z kimś bliskim. Z Maruchą? A pogłócił się pan z nim? Nie. No to z nim nie. Wydaje mi się, że to chodzi o mnie. A przecież my się nie kłócimy. Ale mamy inne zdania na rozmaite tematy. Na przykład na temat miłości. Cicho. Ja pana kocham, a pan mi zawsze mówi cicho. Być może w nadchodzącym roku przestanie pan mówić cicho, kiedy ja mówię, że pana kocham. Cicho. O, jeżeli oczywiście jest pan koziorożcem. Nie chcę być koziorożcem. No to nie. No, to weźmy inny znak. Jaki? Może strzelec? O, strzelałem. Strzelec bardzo mi odpowiada. Lubię strzelać. Czy z procy, czy z łuku, czy rurką z fasoli. Tak, ja jestem strzelec i to zdecydowanie. O, zastrzyk sporej gotówki poprawi ci humor. Dostaniesz premię lub nagrodę. Nie mówiłem? Strzelec jestem. Ile dostanę, piszą? Nie. A kiedy? W tym roku. Rok to jest długi i szeroki. Ja mam propozycję. Niech pani już dzisiaj da mi forsę, a jak będę miał, to oddam. Przecież będę miał, tak? No to tak w każdym razie piszą w horoskopie. A to załatwmy to od razu. To nie ma na co czekać. No pomyślimy. O, miłość i seks. Nie, to nie obchodzi mnie, ani jedno, ani drugie. Ale przecież możemy przeczytać. Po co? No, niech pan wie. Z mężczyzną, który do tej pory był zaledwie twoim znajomym, teraz może połączyć cię coś więcej. O, matko, panie Sułku, z mężczyzną. Znaczy, coś więcej? No, w nadchodzącym roku. Może to chodzi o gajowego Maruchę? To jest moim znajomym. A teraz... Nie, gdyby się Marucha o tym dowiedział... To od razu bym dostał w papę, a może i kopa, albo dwa razy w papę. Ojej. I z lewej, i z prawej, i dwa kopy w to samo miejsce. Ojej. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. Co robić? A może wcale pan nie jest strzelcem? Jestem, ze względu na forsę jestem. No, ale jest tyle innych znaków zodiaku. Wodnik, ryby, skorpion, waga. Też z forsą na ten rok? No zobaczymy. No. O, bliźnięta. Maksymalnie wykorzystaj styczeń. O. Możesz wtedy zrobić błyskawiczny skok w twojej karierze. Ale uważaj, by nie ponieść strat finansowych, bo ktoś cię namówił, źle doradził lub nie wiedziałeś, co podpisujesz. Ja przecież niczego nie podpisuję. To nie ma głupi. A więc to pana nie dotyczy. Jest jeszcze jakiś fajny znak pod względem finansowym oczywiście, bo mi w tym roku zależy na forsie. Chciałbym być w tym roku niezależny. Finansowo. Cholera jasna. Słowo honoru. O, najlepszy horoskop na ten rok mają ryby. Dobra, może być. No. Ojej, same sukcesy w każdej dziedzinie. Fura pieniędzy, sława, kariera, szczęście. Sam Jowisz by się panem opiekował, gdyby pan był rybą, panie Sułku jedyny. Czuję, że właśnie jestem, czuję to w ościach. Dobrze, przygotuj świąteczne przygotowania i zapędź rodzinę do roboty. Zapędziłem panią, to ryba jestem. O nie. Co nie? Nie zgadzam się. Miłość i seks. No i co tam mamy na bieżąco? No? Nie. Możesz do woli przebierać i marudzić, aż znajdziesz tego, o którego ci chodzi. Nie, jeszcze raz nie. A właśnie tak. Tak, że tak. Tak. I zastanowimy się z tym całym seksem. Tak. Nie. Tak. Słowo honoru, cicho. Nie. Tak. Gajowy Marucha tymczasem nie lubił seksu z hałasem. Wolał cicho i pod lasem. Do usłyszenia. Skoro tyle było miłości, to nie może zabraknąć teraz na antenie radiowej Trójki piosenki miłosnej Devendra Van Hart. You know I love you now. It's true. There's a hidden dance. Only we know how to do. And now we're in the clouds. Looking around.

śpiewała Ania Rusowicz. Polska grupa, jak na razie chyba tylko studyjna, Nixes. Mam nadzieję, że kolejna płyta jakoś ukaże się niebawem, bo ten poprzedni krążek po prostu znakomity. Summer Waves to fragment, duży fragment tego nagrania. Całość trwa blisko 7 minut. Pytają Państwo, jak była zatytułowana piosenka Roberta Cichego. Breaking Bad to tytuł tego nagrania. Ostatnie dziś wspomnienie grupy Joy Division autorstwa Bodka Pezdy, lidera grupy Heart and Soul, grającej na swoim pierwszym albumie utwory Legendy Nowej Fali. W 2010 roku dziennikarz trójkowy Paweł Kostrzewa zaproponował mi stworzenie zespołu na jeden koncert na festiwal w Węgorzewie, aby zespół odegrał 10 utworów Joy Division z okazji 30. rocznicy wydania albumu Closer. Stworzyliśmy zespół, muzycy z Agresywy 69, z Cool Kids of Death, z Elsztat, Sorry Boys. Zagraliśmy ten koncert, wyszło bardzo ciekawie, no, nie było żadnych planów, żeby nagrać coś dalej, żeby coś z tym zrobić, natomiast aranże były przygotowane. Nawet zagraliśmy w podobnym składzie później na festiwalu Taste w Bydgoszczy, z tego co pamiętam. W 2011 roku z Jabim, z gitarzystą z Agresywy, stwierdziliśmy, że mamy już gotowe aranże i właściwie fajnie byłoby coś z tym zrobić, żeby coś pod nas zostało. Właściwie przygotowanie samego koncertu trwało pół roku. Stwierdziliśmy, że jednak nagramy album z tymi coverami. Zaprosiliśmy Łukasza Lacha z zespołu Elsztat, Belę Komoszyńską z zespołu Sorry Boys, a także amerykańską wokalistkę Ricardę Parasol. Zrobiliśmy album, który notabene spodobał się za granicą w Polsce i nawet pisano w prasie zagranicznej o tym albumie, że to bardzo udana kompilacja cover Joy Division. Także to jest taka moja styczność z tym zespołem i właściwie często wracam do tej płyty, zarówno do oryginału, jak i do naszej. Joy Division działa podświadomie. Nie zadziałali na mnie bezpośrednio w momencie tworzenia, tylko kilkanaście lat później, kiedy miałem czas, żeby przeżyć ich twórczość na osobności, zrozumieć teksty. Większość tych utworów są jednak to utwory genialne z perspektywy czasu i mogły wywrzeć wpływ na całą muzykę nowofalową i w ogóle alternatywną. Spora dawka emocji, która jest w tej muzyce, może wstrząsnąć słuchaczem, który podejdzie do niej naprawdę poważnie. To nie jest muzyczka, którą się puszcza na imprezę, żeby sobie potupać, tylko jest to często muzyka, którą każdy sobie indywidualnie zapodaje, żeby mieć ten bezpośredni kontakt z przekazywaniem emocji. Mówił pięknie zresztą Bodek Pezda. Książka Przenikliwe światło, słońce i cała reszta, czyli Joy Division w ustnych relacjach autorstwa Johna Savage'a, zostanie wydana na polskim rynku 16 maja. Autorem polskiego przekładu jest Filip Łobodziński. Mamy dla Państwa 3 egzemplarze tej książki, to znaczy będziemy mieć, jak ona się ukaże, która nie tylko opowiada o Joy Division, ale i o samym mieście Manchester. Aby otrzymać egzemplarz, wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Jak nazywane były doki w Salford, portowej części miasta? Jak nazywane były doki w Salford, portowej części miasta Manchester? Mój adres mailowy hirek.wrona@polskieradio.pl. Czekam na odpowiedzi do 15. A teraz na antenie trójki Heart and Soul. mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Bardzo Państwa przepraszam, że tak trudne pytanie zadałem, bo jak do tej pory nie ma ani jednej prawidłowej odpowiedzi. Przypomnę, jak nazywane są przez mieszkańców Manchesteru doki w Salford i jak były nazywane dawniej. Now look what we have put you through. wish I could take the pain for you. If God has a master plan, then only He understands. I hope it's your eyes He's seeing through. Things get damaged. Przykro mi, nie chodzi o Salford Place. Ta nazwa jest dość specyficzna, bardziej związana z charakterem ludzkim i ludzi, którzy tam wówczas dawniej zwłaszcza pracowali. Zatem czekam na odpowiedź hirek.wrona@polskieradio.pl. W sprawie Micka Jaggera, moja 7-letnia córka zobaczyła ostatni występ Stonesów z kwarantanny i stwierdziła, że ja kłamię, bo ten wokalista ma przecież tyle lat co tata, czyli 43. Dodam, że nie wyglądam źle jak na swój wiek. Mick rzeczywiście podpisał chyba pakt z diabłem, ale już Keith po ostatnim wypadku chyba ten pakt wypowiedział, bo widać już naturalny upływ czasu tego dinozaura. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, panie Piotrze, wszystkiego najlepszego dla pana i dla pana rodziny. Sun goes down, another dreamless night. You're right by my side. You wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly. As we fly, Stark Hollow Town, Carson City Lights. Baby, let's get high, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on tight. In the dead of night,